تی بازی دا قدرتونو دا اللہ نا منامکم باللیل و النار خوب کا واللی استاسو رش پید و رزیم زگر جرا خوب کا لوکی دا انسان طبیعت لگ خوشا لشی چکل خوب نی کردی دا چه بور گنتا که ستڑی ستڑی مازغی گگی اجرا چه دو گنتے پا که ادشی سار مانده پس ورا پاسی او مخ لاسو انجن لگ تازه شی و ابتغا اکم من فضله او لطول استاسو دا اللہ را فضلنا بیا دوره دی خلق مزدوره که کارو نکی انا فی ذالک یقینن پده که لا آیات اللی قومی اسمعون خامخا دلائلی خو فیده بطی اغا قوم اخلی یسمعون چه ای خبر اوریم چه صرف داغی غد بلتا اغا پا دین یت دی چه دفع خبره بانه پوشو ما او بصیرت حاصل کم نددی ضرورت مشاهده تم نشتا صرف پا دی سمع سرکار چکم دین آغا کی گی و من آیاتی او بعدی را قدرتونو دا اللہ نا یوری کم البرقا خیتا تو تا البرقا بریخنا خوفنا و تمام دیاری ورکولو دیاری درکولو دا وجی او دا تمی دا پارام خوفن و تمعن دا دوار مفول لہو دی خوفن دا تن در یرا پا کم دا کنا چه اسمان کلا پڑکی گی او گڑز گروز کی گی اصلا چه تن در تیرا ورزی گی و تمعن و تمعن دا که خیری چه باران با کی گی و موسم با کلی کی گی او گرمی بزی او سردی برازی او پسل لبخی و ینزلو من السمایمان راوروی دا پورتنا او برا باران فیعی بیلرد بعد موتی ها تازکی پا دیسر از مکا پس دو چوالی دا دینا تی وقتی دن لسم نمبر کم ہوئے یخرج المیت من الحی و یحی الارض بعد موتها اسی بیا ہوئے فیحی بی الارض بعد موتها بعض بعد الموت دا پارم دلیل شو او دا خبر دا عقل سر تعلق ساتھی چھے زمیدار تر از مکی تزیر آدھے کنا وچ از مکا را سوکڑا را او جکل بارانو شو نا دا غیر نا تیغون روچت شو بوٹی اگر آبار شو دا دا تم یو دل سر را بارکے اوپرکے گے با دے قبر نا بروزے ان فی ذلک آیات لقوم یعقلون یقینا پڑے کہ خامخا دلائل لے تپار دای قوم چې د عقل نه کار اخلي او من آیاتی دلیل عقلی بل او بعضی د قدرتونو د الله نه ان تقوم السما والارض بامرهم اغه دا خبر دا یا ان مصدریه کا او در ول اسمانونو د زمکه دی داغه په حکم سرا یا دا چودرولی دی اسمانونو زمکه په خپل حکم اسمان الله راټینګ کړي د زمکه الله ټینګ کړي دا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ثم اذا دعاكم دعوه من الارض بیا چې کلا आवाज در کی تاسو ته دعوه یو आवाज من الارض د دې ځمکه نه اذا انتم تخرجون ناسا فوا تاسو ټول روزه چې आवाज در تو کو شپېلې واله شو بیا برای نه پس ټول چې کم دینه د قبر نه روزه ولهو او خاص دی الله را پارا من فی سماواتی والاردو اغسدی چی پاسمانو نو پزمکا کری مخی ویلو من آیاتی ہی خالق سماواتی والاردو او سوی ولہو من فی سماواتی والاردو کل اللہ ہر یو پدی کے قانتون تابدار دا اللہ دے سنگ قانتون اللہ معلو سوی قائمونا فی شہارت علی وحدانیتی تعالی ہر سیس تر آسمان و رزمک گورا ندا اللہ دا وحدانیت درس بتالا در کی وفی کل شئل لہو آیتون تدلو علی انہ واحدو ہر سیس کے دے دلالت تے چے اللہ یو دے کل چے اگر تیخ پا برا بانے رازی ناغی یوی دا تا تا داخی چے وحدہو لا شریک لہو وہو اللذی یبدو الخلقا دے بیا پا دویم دل بانے ہوئے مخی دے دے یو دل ذکر کردے دے اللہ غدات تے یبدو الخلقا چے پاول دل دا مخلوقات پیدا کردے دی یو لسم کیوں ویلو اللہ یبدو الخلقا ثم یعیدو وس بیاوی وہو اللذی دا وہو اللذی آئنکم لتکفرون باللذی هو اللہ اللذی دا دا معرفت دلائلی دا توحید دلائلی چا اللہ پی جانا اللہ غدات تے یبدو الخلقا چنا مخلوق یہ پاول دل پیرا کرے دے سمہ یعیدو بیاوی دوبارہ پیرا کی او دا پا دلائل قطعیو سر ثابت خبر دا وہو اہونو علیہو او دا ډیر آسان ادا دے اللہ تا اشکال لے چھے آوانو خود تفضیل سے غرا نولی دا اللہ را پارو مسانو گرانشتا یو جواب دارے چھے دا پہ اعتبار دا مخلوق سرا مخلوق پو وکی کنا چه تال آسان او گران ای نو چه پاول دل پیدا کرده نو گویا دا پاول دل پیدا کول لگا گرانو تستا پنیزو او پا دویم دل خو آسانی کنا رومبی دل بانه کار گرانی بیاوی مٹ میں پیرا وڑے دو نو پا دویم دل وقت خبر آسان شی نو دا تفضیل چه دے پا دے کے دا پا اعتبار دو مخلوق سر دے دویم جواب دا چه دا آوانو پا مانا دا حیینون کا کنا تفضیلی والا مانا ما کوا او دا خاصان دا دے اللہ تا ولہ المثل الاعلی اکیو اللہ را پارا صفت تے اوچتو تا دا شان دے روچت تے صفت تے اوچت تے المثل الاعلی سشے دے تفسیر جلالینو لا الہ الا اللہ فی السماوات والارض پاسمانو نو پزمکا کی ولہو من فی السماوات والارض ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم او دا اللہ زورور دے الحکیم او حکمت لری زورور دے نو دا انسان چی غلط کی نو دیرا ٹنگولی شی خو حکمت ام دے مخ کیوں میرو حال تے اویل وهو العزیز الرحیم پنزم نمبر آیت کے اللہ زورور دے خو رحم یہ خوی دے رحمو کی عدل تی وهو العزیز الحکیم کنینی سی کنا نو پدے کے بے حکمتی وهو العزیز دا اللہ غالب دے نو اعادہ کولی شی دوبارہ دے پیدا کولی شی ضربا لکم مثلا من انفسکم یو مثال لپار دا اللہ دا وحدانیت ہو چی پاغے سر دا توحید مسئلہ خواضح حشی دا مثال وضاحت دا دے یو سڑے دے او دا غٹر غٹ کاروبار دے او دس سر پدے کاروبار کے مثلا درے کسان شریک دی دو کسان شریک دے شریک کاروبار دے د دې کسان نوکرانو مشتا وینځم شتا خادمانو مشتا نو دې داسې چرته نکې چې د خادمانو لپاره داسې ورکې چې دیل ملکیت ورکې چې دا نماز مکرم مثلا سلجری با پدې کې 50 ری وستا شو داسې کو نکې او دې چې کله سکار کې یریږي د خپل شریک نه شهردار شریک خبره ده کوروم د شریک دې یا کاروبار د شریک نه بل نه وته پوس کومه ز آل نال نیما خپل اختیارات نشم استعمالولے نو دا انسان یریگی د خپل شریک نہ او تصرف خپل نشی کولے لیکن د خپل وینز نہ خو نه یریگی ار خپل غلام نہ خو نه یریگی ار خپل نوکر نہ خو نه یریگی حال لار چې د نوکر او د مالک په مینس کې مناسبت ډیر دے انسان اگر انسان دے دے کینی شته خو خیاری خود له مال دولت ورکړي دی او غل نه دی ورکړي نو دا خو ته نشي قبلولې چې ستا سره د ستا په مال کې ستا غلام شریک شي او ستا وینځر شریک شي نو څنګه دا الله سره ته شریک پیدا کړي نو گویا دا مثال د وضاحت د پاره دی د توحید د مسلې ضرب لکم بیان کړی دی الله او بیانی تاسو ته الله مثلا یو مثال من انفسکم ستاسو د حالاتنا تفسیر فتح الرحمن در شاہ ولی اللہ تفسیر دے مختصر پا پارسے کے من انفسکم ستاسو دا حالاتنا ستاسو حالات تیتا پی خب ہوئے حل لکم مما ملکت ایمانکم آئشتا ستاسو دا پارا داغ چانا چی مالکان یری خلاسون ستاسو من شرکا سوک شرکان فی ما رزقناکم پائے سکی چی منتازو لدر کڑی دی یا نقدود تیرے سرا یا سامان تجارت تیرے سرا یا یو بل مالیت تیرے سرا پائے کتا چھے تا وینز شریک کردے دا چھے تا کندری دی پکے شریک کردے دے چھے تا غلام و نوکر دی پکے شریک کردے دے از اس تانا بینڈے پاتی شیس خوا اغاول ورکے دا اے خبر نکو ما دا سے چھے فانتم فی سوا چھے تاسو دی فانتم وهم وهم با پکے رو باسو چھے تاسو دی فی پدے کے سوا برابر یہ پہ اختیاراتو کے مالکانہ حقوق چورت ہوئی اگر استا را پارمشتا استا غلام را پارمشتا دا تا برداشت کولی شی تخافونم کخیفت کم انفسکم چی ارے گئے تاسو دا دینا پشانت دیرے استاسو انفسکم درون استاسو نا انفسکم دستاسو دارون اچکم شرک دی پا کاروبار کے انواعو کے نوعو کے داغی شرکت تے تاسو را پا کاروبار کے شرک دی تفسیر کشف الرحمن پائے کی رکلی دی چی دا کمیونس چی دی نا اغیم پا دے معاملہ کے اس خدا بوی چی آزادی دا او مونگا دا نگوارو چی غریب دے داسی او مالدار دے داسی اور دے دوارو خبر دے یوی لیکن بیاو ما دیل نلی تیارو چی دی تصرف دے دی اختیارات تیرے طولو یو شان شی یو دا دنیا دا جوان دا ضروریات تقسیم دے پا کمیونیزم کے اگر زان لخبر دا چیار شی پراشن ملاوی گی کپڑا یا ڈوڑے دائے خبر نکو لیکن دا سے چیغیر دا طولو خلقو کے دام جیداد یو شانت تقسیم کی لیکن اس وقت ہوتا دا سے چیغوی زا کمیونیزم منما زب اعتر اخفل ازمہ کا تقسیم کا کنا سوشلیزم دا ما خواق دے ویستا مثلا سل جرے بزمہ کرا داور کا دے غریبانان لیو شانو اور یو غریب سر چی سونا دا نا دو نا دی تا سر ای دیتا دینا ریتا یارا مالکانا حقوق اگا نشی ورکولیت ننم دیتا سکتا یار ندے او حال لارے چھے انسانان دوار دی غریبو مو امالدارو مو کندریو مو مالکو مو ویند و غلامو مو آقاو مو خالق و مخلوق کے خورسر نا مناسبت نشتا نتو سنگر اللہ سر شریک جوڑے ادا دا اللہ سر شریک دیکھ پر شریک نا خواہ ہے کذالک نفسر الآیات ہم دکشان وداعت سر منگار توحید دلائل بیانو لقومی یاقلون دا پاردائی قوم چی دید آقل نکار اخلی نہ ابن کثیر کے اور تفسیر قرطبی کے وسر دی کہ مشرک تبیا سم چکنا شر پرے دا تو کچھ تلبیہ ہوئے نہ داس ہوئے لبیکا اللہم لبیکا لا شریک لک لبیکا الا شریکن ہوا لک تملکو وما ملکو دا الا شریکن ہوا لک پکے مو آیا کرا چھے او برخی والا دشتا شریک دا سرشتا ذاتی نوانما خطا والا واکو اختیار ور کر دے نو مما ملکت ایمانکم من شرکا دا خو نہ برداشت کے چستا وین زر استا در شریک جی او دا اللہ ر پار دے شریکان پیدا کڑی دی اللہ شریکن ولکا تملک و ما ملک وی و پو نی پو مثلا نو نہ پو دی خواہشات پس لگی دی دی خواہشات و تابیداری کو ان کی دی بل تبع الذین ظلموا بلکہ روان دی مشرکان الذین ظلموا اگر چاچے ظلم کڑے دے ظلم نہ مطلب دے شرک نہ شرک لظلم و نظیم آوام فلو خواہشاتو پسی مشرک سر دلیل نشتا تر خواہش تے بغیر علمین بغیر دست دلیل نام تا دے سڑی دے دنیا اور آخرت حالات بسنگئی فمن یادی من ادول اللہ سوک بے ہدایت اگا چاہتاو کی چا اللہ گمراہ کی ولی اللہ گمراہ کی دے ناد دو جنات کی زد دے وما لهم من ناصرین دے آخرت حالت تے دنیا حالت خدا رے کارسومن نصیحت میں ورتاو کو خدا خدے بے لارے کڑے پلار نشو اور آخرت حالت دارے چنبید دید پارا من ناصرین اسو کو مردگار پا وقت عذاب کی فاقم وجہ کا لدین حنیفہ برابر کا خپل مخو لدین دین تا حنیفہ دا سے حال کی چھدے یو اللہ حنیفہ چھدے نور طول غلط دینن ندے مخڑا ولی ریو دین اسلام طرف تمائلے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لازم شیتا سو دا اللہ کے دین سرا فطرت دین ہو فطرت صلاحیت ہو فطرت قابلیت ہو التی فطر الناس علیہ چ اللہ ٹول مخلوق پائے پیرا کرے دے اسلامی فطرت باندھے دا ٹول دنیا پیرا کرے دا کما حول یہ خراب نہ کی نہ بچے خوچ پیرا کی گی نہ مسلمان پیرا کی گی استعداد پر ذکر اسلام پروتے حدیث کے راضی کا نام چکل بچے پیدا کی گی دا مسلمانی فا بواہو یو حویدانی او یو نصرانی او یو مجسانی مور او پلارا ماحول تو یہودی عیسائی او مجوسی جوڑی دے اقبال دا خبر غلط ارا او مشہور شعر ہے رے کنا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری دا خاکی پخپل فطرت کے نہ نوری دا نہ ناری نا دا خاکی پخپل فطرت کے دا نوری دا ناری نہ دا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ استعداد پکیرے دا غروس تو دے نار طرف تجی لا تبدیل لخلق اللہ نشتا اس پیدائش ہو نشتا اس تبدیلی دا اللہ پیدائش لا دا خلق نا مراد دین دے عبداللہ ابن عباس ہو دا اللہ پا دین کے سوک تبدیلی نیشے کولے اور جے سوک مشرک شرکی نہ دا دا خیال لے جے دا اللہ دین بدلو ما نہ دا اللہ دین ما بدلو لا تبدیل لخلق اللہ مخکم آیت ترشو فلا یغیرن خلق اللہ الدشاور اللہ فتح الرحمن کی لکھ لی دی چې مثلا دا خالونه مالونه لګي دا د الله فطرت بدلی دا الله فطرت مو بدلوا دا ګری چې خری یې وړې وړې جوړي دا د الله غا کم پیدایش ته کې تبدیلی راولي ذالک دا دین د توحید الدین القیم پوخ دین دی دا یوسف علیہ السلام ویلو کنا چې ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار مسئلے چ بیان کړه ناخر کې وی ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون دک پوخ دین دی لیکن زیاد دخل کو نه پویږي ول نه پویږي داخلا کو تر تدبر نه کار نه اخلي منی بین الیہ دا منی بین حال لے دا سے حال کے چھ لازم انابت کون کے تاسو دے اللہ تا ورگردی دن کیے اللہ تا لازم شے اللہ طرف تا دا سے حال کے چھ ورگردی دن کیے اللہ تا واتقوہ او یرے گے دا اللہ نا یرکوے دا اللہ نا داغر حکم خلاف نہ کوے مکوے منیبین الیہ مانا داشوا راجعین الیہ بالتوبت والاخلاص اللہ تو واپس شاہ توبو باسا اخلاص پیدا کام وانیبو الی ربکم واسلمو له من قبل ان یاتیکم العذاب ولا تکونو من المشرکین مکی گئے تاسو دا مشرکانو نام من اللذین مشرکان اگر جدا اللہ فطرت باننی دی روان اللہ پیدا کری پتوحید دی دی شرک شروع کرے دے من اللذین فرقو دینہم دا مشرکان اگر جدی خپل دین فرقو دینہم گڑوٹ کڑے دے خپل دین تسنس کڑے دے خپل دین وکانو شیعا او وکانو او شدی شیعا ڈلے ڈلے واقیم الصلاة سر لا تکونو من المشرکین ویلے دے زمونگ خپلا عقیدہ و نظریہ خدا را زمونگ علماء چرکی یو تن منز نکی خو منز بنی او چا تسستی تی کی گی او منزون نکی نو مسلمان دے فلیکن دا پوسٹرے چی تقسیمی او دا تحقیقات اگا مؤلف ہو او داز منہج اگر رجسٹرڈ مفتی او داز نورستانی سے پسولو کتاب کے ددی ټول دا نظریه را چې دا کم پسسته ناراسته تر دا اوس کم خلق مونږ کی دا بلا ججک کافر دے اغه وته بلا ججک کافر وي تحقیقات والے ما سره لس آیاتونه دی پدې کې یو آیت وسره دار دا بالکل مشرک دے دا بلا ججک کافر دے دا سه یو کس یو ځوان چی چې پلار مونږ نه کی کنه او غمړ شو دا آغا جہداد کے بعد دت عیسیٰ نہ ملاوی گی دائی پا مسلک کے دکا بلا ججک کافر دیکھنا دا کافر اغا مال اغا دی مسلمان دنی چھ ملاوی دے انا بے پورے پر قبرستان کے خخی انا با پی جنازہ کی بیا دا مون غبر اغا آسان دا مون غورت دا وای دا نوائی چھ گن بیلماز ہے منز خشے دے پابندی پا کار دا وچے اکی در دا منز دا او پا ناراستے سستے سر دا نو منز پاتے شو نو مشرک و کافر نے بلکہ یہ مسلمان کو غٹ گنانگار مسلمان ہے کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر یو گوند ہر یو اڈلا بما لدیہم پاغا طریقہ چی دی سر صدا فرحون دیر خوشحال دی ارسو پا دی بانے خوشحال دی چی مال سرا کردی دی دینوں دکی تویلی کی گی اللہ مالوسی ہوئی دی انسان طبیعت دا سا گڑ وڑا گونتا کے دی دکی روحانی ہدایت امشتا ادکے نفسانی دلالت امشتا دکے دے اطاعت جذبہ امشتا ادکے دے عصیان مادہ امشتا دا مشرک چے دے دا شرکو کو فل استعداد و فطرت خراب کو خدا نگنے چے دے دو اگا استعداد بالکل رک دے دے بیام پا فطرت رات لیشی ویدا مصر ناس ازکوی دے چے کل پا کشتے کی پا لانچ کی اور گرداب کے اگر کشتے انخلی دے یو اللہ تاواز کی منیبین الیہ سنگے چویر منیبین الیہ واتقو ندے پا منیبین الیہ بان عمل کی ادا چگو باسی یا اللہ مدد یا اللہ مدد اکرما چے یمن تا تختے دن خلکو چگی کڑے گنا پا کشتے کے چکر کشتے گڑا وڑا شوا غر کے دو کشوا چی یا اللہ مدد غوی دماغ خود پیغمبر سر دغا دشمنی دا چه غوی یا اللہ مدد چه قو باسا زویم چه ندا نورم پکی ردین وم مدد گوارو نچه کل خبر دا سیره نبس دقو که چه تا وچه تا لڑما واپس که گما ایمان روڑما نو لاد بیا مسلمان شوی ده نو دا کافر و مشرک دی پس اخته کسوی یا اللہ مدد اوز مسلمان پوجی سوی چه دی کل جنگ کی دیوی یا علی مدد اغیوی یا اللہ مدد اگی چی کل پا گرداب کی اون خلی کشتے اون خلی نا اللہ تا آواز کی او دیس ہوئی بگردابے بلا افتاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کشتے میں خطرہ چشتی سے تو راضی چشتی سے بدل کشتے بیڑے دا گرداب نہ روباسی نگوائے دا مشرکو دا فطرت بالکل ختم نہ رے عود دا فطرت دا پارے او مثال وَإِذَا مَسَّنَا سَادُرُّنَا کل چور سید مشرکان تا انا صرف لام عادی مشرکان ذرن سختی دعو ربهم بلیخ پل رب ولی بلی عود دا فطرت شکنا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا منی بین الیہ چور گردیدن کی صرف یو اللہ تا سم ایدا ازا قوم من رحمہ بیا چے کلا اسا قویدتا دخپل دیتا چو اسا قوید دیتا منو دخپل طرفنا رحمتن و خاص و رحمتو رحمت اسرے دے سختین اخلاص کی وچتے کی ازا فریق منہم بیاں ناسا با فدی کی اور ڈالا ٹول خونا خباد پکشتا سپک سموم شی اکرما سمجھا کنا بے رب مشرکون دخپل رب سرا شریکان جوڑی لیک فرو بما تیناہما دا لام دا عاقبتو دیلا چنا شکر اکڑی پاگ نعمتنو چمک دیلا ورکڑی دی فتمتعو نفیدے واخلے دیتا امر دا تحدید ہوئی فتمتعو فیدے واخلے فسوفا تعلمون زردہ چتا ستوپتو لگی ام انزلنا علیہم سلطانا دا اس شکم آیت کریمہ تیر شو ایدا مسننا سدرن دا دی مطلب دا شتا سر دلیل عقلی نشتا انتفار دلیل عقلی کنی نتر عقل نکار واخل چی سخت کہ اللہ تاواز کے و کنا کہ نہ انتفار دلیل عقلی دا پارے وے دا مسننا سوئے اس وے چی تاسو سر دلیل نقلیم نشتا امن دلنا علیم سلطان سلطان نہ رہے نہ دلیل عقلشتا نہ دلیل نقلشتا اج پڑندہ بانے سوارے اور روانیے امن دلنا علیم سلطان یا منگا نازل کڑے دے علیم پدی باندے ورکڑے دے منگا دیتا سلطان سا کتاب سلطان نہ مراد دے دے کی کتاب دلیل نقلی و سر دے فہوا یتکلم بما کانوا بہ یشرکون ناغا یتکلم خود نہ کوی یتکلم دلتا مانا را خود نہ کوی علامہ آلوسی مانا را بما داغا چاد بندگے کانوا بہ یشرکون چی دیو سر شریکان جوڑی کتاب بھی دے سر نو صدرت الناس ہند دے سر کس شیر دے سر چی پائے کہ دا لکلی دی چاو دا شرکا ویدا ادقنا الناس رحمتا فرحو بیا کل چوسکو منگا خلقتا یو رحمتا فرحو بیا نلوی کوی دی پاگے مستی گی پاگے اسے کپا نعمتا پا رحمت خوش آلے گے نا خو خبر دا خودل تا فرحو بیا مانا دارا چی دی شرکی فرح دار دا فرح مضموم دے یو دا حمد دا شکر پا انداز کرے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا اغه خو بیا خلک چې په دین خوشاله کې خو لیکن دې په نعمت مست شه دون لویو کړه چې مشرک شو وین تو زبم سیاتون او کور سی دی تا سیاتون سه سختی بما قدمت دین په سبب داغه چولان دی ګری دی دی لا سنو اذا هم ناسا په دی فورن وخت پکې نه تیرو یقنو تو نا امید کوي ددن بیا چې کم دین نا امید جوړ شي دلیل عقلی ورپسې بل اولم یرو آئے دینوی نی مشاہدن کی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ پاک پراخوی رزق اور پار داغا چا چکو خیشی ویقدرو پنا پی ورکی یو مطلب خدا رے انسانانو کے بعد انسانان مالدار دی و بعد غریبانان دی بعد اگر چا دیر سے ورکڑی دی او بعد اگر چا ڈوڑے پورے ریان دی دے مطلب دم ذکر کر دے ویقدرو یو انسان دے کل سنگ رے کل سنگ رے کل ڈیر پنے مت ان کے ہر سو سر ڈیر دی بیا پہ سو کال رس تو داسی اور دور را گئے وار پہ را گئے ہدایت پوج سر ددا غار سے ختم شو ندے بیا خراب شو چپے اوحال بانے قائم دے کا خدے دے چھ انسان بھی کل سنگا کل سنگا دے ب کل سنگ کل بسنگ مخ کے یو حال ہو دو اور اسے بل حال را گئے نہ جی تالے مال دولت در کڑے دے نہ تا پیدا ہوئی شوگر ہمارا دولت خرچ کوا از جارت الدنیا علیکا فجد بها علی الناس ترن انها تتقلب فللجود یفنیها اذا هی اقبلت وللبخل یبقیها وللبخل یبقیها اذا هی تذهب چې کله ته مالدار جوړ کړې نو سخاوت کوا، سخاوت سره ستا دنیا نه ختمیږي او نه په بخل سره دا زیاتیږي. ان فی ذلک آیات لقوم یؤمنون، یقینا پدې کې داسو دا چالا زیات اور کول چالا کم اور کول پدې کې توحید دلائل لی پیدا بته هغه قوم اخلی چې ایمان وروړي. فاتز القربا حق او مال درکړ دې چا چاله ور کما، یبسط الرزق والته وی رزق مې در ډیر درکو، احسان بچا چا سره کې دفد عذاب تاغیر پر امور ذکر کې دل مونږه پکې ذکر کو ازلم مکوا نو سو احسان کوا. فاتز القربا حق او ور کوا خپل تا دا حق، صله رحمی پالا، خیر خیرات و سره خیر خیرات ول عمر کوا، خو لیکن خپل حق ولا ول ور کدا کم از مکه در سره کیږي اغه ول ور کا جیدات کې برخه را اغه ول ور کا. د آیت کریمه نه امام ابو حنیفه استدلال لدې مسلې کړي دي چې او تن دې او دا خپل له یا مذکر دې یا مؤنث دې، خو غریب دې او قسم نشي کولې لکه معذور دې، لاس یې خراب دي، سترګې خرابې دي، خپې یې خرابې دي، او دې معذوره او ستا خپل له کپا سڑو کی کپا خضو کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے آیت کریمہ نا دا استنباط کردے دے چھ پدے سڑی دا ضروری دی چھ دا آغا سر با لاس کی، دا آغا سر با مدد کی، زکا چھ آتے ویری دی دا دلتا بیار در پار دا وجوب حکم لری واجب آراتے. فاتز القربا حقو والمسکین او مسکین لا وابن السبیل او مسافر لا، ذالکا دا غور کڑا، ذالکا الایتاء آتے کی چیز کرو دغا ورکڑا ورکول، خیر غردی للذین دا پار دا غچا یریدونا وجہ اللہ چا غاڑی دا اللہ رضا، سوک چا دا اللہ رضا غاڑی دا غر پار دا دیر غر خبر دا چا پا مصرف کے مال خرچ کی. وولائکا هم المفلحون، او دا کسانم دی پورا کامیاب دی. وما آتیتم من ربن، حسوی شرطی مو پیجنکن چا مال ورکے، اگا چا ورکوی تاسو مر ربن دس قسم زیاتی کول دا مالنا، وما آتے تم اغچ ورکوی تاسو مر ربا دا سیوائی مالنا، لیربوا فی اموال الناس، چی دا مال شامل شی دا خلقو پا مالونو کے او سیوا شی او تار بیا واپس را شی، فلا یربو عند اللہ، دا دا اللہ پا نیز نسیوا کی گی، نسیوا کی گی مطلب دا پا دے کے برکت نا چی، اللہ رب العزت پر دا سے مال کے برکت نہ چی. دا آیت سا مطلب دے ربا ہے پکے ذکر کرے دا اکرموی دو قسم ربا را، یو خو آغا سود دے کنا چاہ آغا بالکل آرام دے، دل تر آغی ذکر نشتا، دل تر ربا حلال یادی، نفس مباح دا جائز دا، خو لیکن غورن دا چال سپا دینیت ورکے چا بلو رض و مال دا دین دیر را کی دیتوی وما آتے تم مر ربا لیربو فی اموال الناسی، د مال د زیاتی کول خپل لپاره د خپل مال سیوا کول د لپاره ته مال ورکه، دا ناجایز نه دی، خو لیکن دا غره او بهتر خبره نه ده. معنا کړه د امام مجاهد او ضحاک او طاووس وغیرہ سلف صالحین چې کلا یو تن چاله یو عطیه ورکی تحفه ورکی او اراده دادا کراچه کې خو رجسٹر دی کیه، دا خلکو خدا عادت ته خودن تا خود اکل نکی خود خود را مازغ ندی دار دیر پار پوره و کمپیوٹر دیئی تا یادی ندی چه ورک راکڑ کی ناغا پا دین نیت کی چه بل ورز بیمال را کی. امام نخعیم ویلی دی چه دا آیت تعلق دا دی سر دی خپلوانو که چه تا غم و خادی رازی رونو بایگانو که ادیو سر سلاس کی نبیابی بل ورز بیمال زیات را کی تا خزی دا سکی کنا چاکور جو کڑ دی مجمع ولو لے گلا دا پا دے نیت لیگی چھ بلو رز زکور جوڑ کما نو مالا با دو مجمع را لیگی، اکا مجمع والا رو نلے گلا نو چچ خبری بور پا. وزر دادا کڑو امو سر ایسو نکڑلو دا سے خادی را للا پیسے بور کی غم خادی ورتا ہوئی، ہاں چی دا دو نا پیسی دی دا پا دی نیت ور کی چی بل ورد بفما بانے ہم دا وار رازی دا ما با ام نمبری دی و بیا مال دا شیرا کی زما دا مال و ما تا سیوا شنن ما 200 روپے ور کڑی دی اب یاورا لکا خیر 300 روپے دی را کی او غیم ہوئی یرا پروس کالی جکم دین 200 روپے مولا را کڑی دی نو سو زبادخ کارم جب بیا زم 200 روپے ورکو ما یو 500 بوزر سیوا ورکو وما آتے تم مر ربل لیر بو فی اموال الناس فلا یربو انداللہ ثواب دا دی نشتا سی دان لدی او کار جو کڑی دی مباح دی خو گر ٹک نرے حوصل شکنی کی قرآن کریم چی دا عدد ختم کا او دے زنانو تا ودا تلس او دا درشتو کالو خبر ایا دے وے دیر پوخا چی دما دا لگ کوئی دنوا نو دی مونگ لدون پیسے را اوڑی دی نوز بولو مونگ دون اوڑو داو تا خبر آبر ایا دی دون غٹ مازغی دی کنا پدے خادو کے دا کپڑے ڈیرے جاتے راجی پنزوس جوڑے دیرش جوڑے تپ دی سندکنوں کے پرتی چکم خد راضی نہ کٹوری جامع بہت برابر سے رکھی دا پلان کے را لی گلی دی او گور ڈیر کھلی دا پلان کے ام بورتا خد معلوم ہے او ام بورتا کپڑا معلوم ہے او کا کپڑے یو شانی نہ بلا پک والا آواز ور کی چنا کا دانا وا دا نرے گل چپے دے نہ دے لگ گل گٹ تے اگا دک وچ مال را لے گلے دا ابیا بے اور تور لی گی پارسل کی بیٹے بے راضی دا خود خود و کار دے راشد دیو خواد سڑو تاو گورا دا دیم چکل ودون مدونی کنا نو اگا چاہتا بوی چی دتا چاوی دی دی اگا دتا چانی وی دی ای ماتے ندی وی دی دی پچڑک سڑو ما زما سکار دے چواتا ہے مجھے زما دے وادا کی شرکتو کا زما دے خپل دے وادا کی شرکتو کا نا چی ما سوک نیا دی نی زما سکار دے اگا چی دا غریب راشی او غوی چی مارا پکی اون وڑے اوجی راکا وی دانگا دا چا دا خیرات تے دا خوی چال اخلاسو ما پچے ور خیجو ما بدل رابان پوری دا نور آغا میں خوڑا لے دا بیارا تا خلق ہوئی دا نور آغا خوری اخپل چا پیراشی ناغ اخپل دا سکی دا را دا یوام ام طریقہ را دا خود ام طریقہ شوالا اور دا سڑو ام طریقہ را اور نور غم خادو والا تا گورا پسڑو کیوں ما زما پلار چا مڑو زما جنازے لراغ لے دے اس دا دا پلار چا مڑ کی گی ندب ایزم جنازے لے ما سر دری ور دیناس را کڑی دا زبا سر دری ور دیناس را کوما او دا ما نکا یا خپل رو را یا بل سوک مڑی شوی دی او غیر دا کون دی نرس پیر کڑی را غل دی ام دک کشان با بازو که نما او ام بچه وی بخوا او بس چه دا مخ پسا پیڑا او آمان را پاسم باتی چه سی را سر کڑی دینا کبا کوما دا سر مکو دا خود تجارت که او ما آتی تم مر ربن جنازه لرا غل دی جنازه لزما تپوس لرا غل دے تپوس لزما غم کے راخ کار شوی دے دور خار کے گما خادے کے راغل دے او خادے کے ورزما ما کرے دا کڑی دین دو تر دا کوما بلکہ د کراچے علماء ضرب مومن کے فتوی وا چر کراچے کم دستور دے چے رجسٹر کی لکھی چا اس میں دونوں ور کڑ لے او بیا رس تو معلومات کی ہوئی چے دین بزیات واڑندا بیا پاکی کا تن سود کے راضی سم سود چ کم دے غنا جائز عدل تے چونگے دا شے نشتا خو بیام دے زڑے کے دا خبر رازیم او بنی آدم ہوں ویچے نا یو سو روپے ہو پی سیوا کول غواڑی یا یو لوخ ہو پی سیوا کول غواڑی وما آتے تم مر ربن فدی بنیادے بلکل مکو خالص دا اللہ در ادا پا بنیاد مانے کار کوا او دا وایا کمال راکی او کن راکی زد یوی غاڑے کار کون بس مال دے نراکی زما دا خپل جنازے لے ندر آگل زیزم او دوالا ندر آغل زی دوالا ورزم او حال تک سندر آوری زوالا ورکم تحفا و دیا خالص دا اللہ در دا پا بنیاد دا سل شیر وما تیتم من زکاتن وما تیتم من زکاتن اگر چی تاسو ورکوی صد صدقاتو نام توری دونا وجہ اللہ چی غاڑی تاسو دا اللہ رضا اگر مکہ کھلی اربو فی اموال الناس تے فولا اکاہم المزعفون دا کسان زیادہ ان کی ثواب نخبر الارام اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم دلیل عقلی اللہ غداتے چھ پیدا کری ہے تاسو چھ پیدا کرے نوز بدل روزی در کی ثم رزقکم بیا روزی در کبھی تاسو تا ثم یمیتکم بیا بمڑا کبھی تاسو ثم یحییکم بیا بجوندی کبھی تاسو یو خلق ذکر کی یو رزق ذکر کی دوارے یو دے ذکر کر خلقکم رزقکم خالق اللہ دے اور رازق اللہ دے سنگ جتا دا منی چھ خالق اللہ دے زی پیدا کرے ما دعوت خالقیت نہ کہے نو دا سی داو منا چه رازق اللہ دے دعوی دا رازقیت ام کوا داولا زور کو ما اج دے نور کو منا دا دے دے اخری دا خود تا دا رازق عقیدہ ساتے رکھ پر زان دا پارا چه سنگ دا منے چه خالق اللہ دے داو منا چه رازق اللہ دے اللہ چه سنگا بغیر دا اسبابونا خالق دے نو دا غشانتے رازق ام دے یو خبرا دوے مدا چه دا رزق دا کیسا کو تیرے شوی دا خبرا پخرا نوی خبر پا اگه قضا که نرازی ازل که چسری کلیشوی دید آغین آخوا دیخوا کی گی نا وسی صرف ظهور کی گی تازه تازه رازی آغا خبر نوی کی گی ثبوت نشتا رزق چه سونه دی اگه دی لیکن دا رزق تازه پا تازه تا ترا رسی دی خبر دا پورا دا بیدی کلی پکی دتا مثلا نو التا چه دا انسان چه دی نو دی و پا طول عمر که دو سی رچینی استعمالی نوز باغ دو سیر دتا ملاوی گی شوگر و پیراشی دوانه بچینی بندشی چه بوتا کمی ادا بیدی کری چه مثلا دی با شپارس من غوڑی استعمالی دی که دانی دی کری چه گران شو وردان شو که گرانی گی گردانی گی بس تماتر بطال درکی چه سونه دی کری درلا اگا امنا تماتر بطا خوری که اگا پا سلویغ روپے کلو یا که پا شپگ روپے کلوی دی سر اکار نشتا تا تا با ذخیره خپلا دا تقسیم کون کی زیاد دا طرف نا اغا خبر آبر ملاوی گی زکا چه وس ثبوت دا رزق نده یعنی وس دا رزق اغا اسی نا تقسیمی گی اغا پخا تقسیم شوی دی وس صرف در رسی گی پازل که داغی تقدیر برابر شوی دی او چکل بنده موجود شو نو داغی نباد داغی صرف ظهور کی گی حال من شرکائکم آئشتا استادو پا شریکانو کے مکہ خو مثال ورک ضرب لکم من انفسکم خو بیاون ویچ تاسو شریکان منے سبرے گئے نا اغا سوک چی قویم اکی من مزالکم من شے پدے کارونو کے سشے چا پیدا کڑی ہے ڈوڑے در کڑے دا مرگ در بانے دا ولی جون دے در کڑے دے نیچے اسی نیچے کڑے انتو سر شریک دقا شریکے ولی دا اللہ سرہ دار سا اللہ کڑی دین یو اللہ منا سبحانه و تعالی پاک دے دا اللہ و تعالی و دیر لوے دے اما یشرکون دائی سنا چی دیئے دا اللہ سر شرکی دا مسئلہ تینا رو و تلا چی تو پخفل فطرت بانشا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ او دا دی چی دا اللہ سر کم شرکان جو کڑی دی اللہ دا غی شرکانو نا دیر لوے دے زہر الفساد فی البر والبحر تخویف اخروی تو قرآن کریم طریقہ ڈیر جامع علا پورا خبر رکھی آیت کریمہ کے درے خبر دار الفساد اول خبر دارا چھ مرض راغل دے زیاد سخت عام مرضو دویمہ دا مرض ولد دے سبب دا مرضو دریمہ علاج دا مرضو دا درے والا خبر آیت کری گور ڈاکٹر لڑ شکنا نا خبر یو دا خبرو کی بھائی تو ناجوڑ ہے ناجوڑ چاہ دے خطرناک رٹی بھی دا او وجہ دا آئے دار چی سینہ دے پدی سی زنو خراب اکڑے دا او علاج دار چی دونا پال پریز بکول غواڑی وطم یاشتے ودا رکے تی تا تولا خبر ہوئی زہر الفسادو دا مرض دے پی ماں کا سبب دا سبب دا مرض دے لیوزیقہم دا غرض دا مرض دے لعلہم یرجعون دا علاج دا مرض دے زہر الفساد خورشوی دے فساد خورشوی دی مرضونا پیدا شو خوارشو فساد خورشوی دے فی البر دے والبحر عام شوی دے وچے الوان دے طول طرح سے دلے دے پوچاو پلوان دا کے فساد عام دے دا خو مرض شو دا فساد نا مراد سا دے پدے دے کے نیو داوم فساد دے چکاتو نا شروع شو دام پساد دے چھو باگانے رالے دام پساد دے چھو زیپا دے ورون لگی دام پساد دے چھو خلق غر کی گی دام پساد دے چھو مسلمان تباہ کی گی دام پساد دے چھو برکات دار سیزن ختمی گی دام پساد دے چھو پسیس کے کم فیدہ را اغپا کے اس نشترے دام پساد دے چھو بارانون نکی گی دام پساد دے چھو گرانے ڈیرے شولے سیزن اغس ارزان نے دی گران گران گران نرخونه شو غط فساد داده چه شرک شورو ده گناهونه شورو دی او دام پساد دے چھ قتلو نکی گی دا سے سمندر غاڑے تم لڑشا جلندی رے پکیا غمونگا پا صورت کعب کیوئی لوگا پا کشتے رانی سی یا خود کل سفینتن غصبا ال تم ظلمون شورو دی یا دا وچن مراد دا سمندر نا لرل دے علاقے او دا بحر نا مراد دا سمندر پا غاڑا غاڑا باندے خاریے و بادے و کری و جزیرے عرب مصر تم کل کل بحر ہوئی تو بس آتو دو فراخے پا بنیاد باندے لکر بخاری پر روایت کے راضی و لقد اجمع آل هذه البحیرت چی داد مدینی خلق راج مشو چی عبداللہ ابن عبیل و تاج ورکو او پٹکے بور لو خو نو گویا فساد خود دون زیات عام شو وچتا لواندے تا ورسے دو دا خو مرض دے چی عام شوے دے سبب دا مرضو بما کسبت اید الناس پس سبب دا غی چی کویے دا خلقو گناہوں کی شرکی لیوزیقہم غرض دا مرض ولے لیوزیقہم ولے پہ قاتون را للو ولے سونامی طوفان را گئے ولے زلزلے را للے پہوچا پلواندہ بانے دا عذابون را للو دا دیر پارا چھو سکوی دیتا بعد اللذی عملو بعد اغسی زنا چھ دیکڑی دی داورتو سکی تیس کڑی دی شرک کڑی دی او گناہونے کڑی دی چھ دا دے اگا وبال ورطا ہو سکی سزاواتا ملوشی غرض سرے نا علاج سرے علاج دار لعلہم یرجعون دا دیر پارا چی دی واپس شی دا درست زکا در کی دا ڈبلے زکا در خلاس اکڑا دا سپیڑے دل زکا در کڑلا چھ اللہ تا رجوع کا واپس شا اللہ تا کم دور کے چھ پساد نی نہ پاگا دور کے برکات ڈیری دل تا حافظ ابن کثیر واقع نقل کرے دا دا زیاد بادشاہ پوخ کے یو تیلے مندلشوا نہ پائے کے غنم نہ دا غنم یو یو دانا دا گٹ کجور امروا تو رخ کو غنم بدعزم کے کولو او اثر لکھلو جدا وقت ہو خلق سمو اس غنم و تو گورا جوار و تو گورا پخانی خلق چبا اس کو آلات و اسباب دیر زیادتی مشین دے رہا اتری مخ کے پکے دا سیزو ننو مخ کے بچے کم گنے کے دا غوث نکی گی مخ کے چکم گوڑا کے دا غوث نکی گی مخ کے چکم برکاتو غوث نشترے تدے وجہ دا ذکر کردے دا چھ دا دین نلرے والے دے اور بیاوی چھ دا عیسیٰ علیہ السلام درہ کزیدو وخشی بیا پا خلق نیکان شی دون برکات برا شی ابن کثیر دے کی لکی چھ یو لنگ بھئی نہ ٹول سونا خپل پلوان چی اور کبیلا عغیب پے استعمالی دونوں باپ آئے کہ اللہ ڈیر پے پیدا کی اوسو دلنگ رکھاون نہ تپوسو کا غطور چیز کی تور مطلب دا پے پک نشتا ملاٹنگ ون تک اڑی اچھے گڑوپشن اگر استعمالی یہ خرسی ارض چل چکی خخپل آل ادارے دا باغ خاون ہمیشہ چنجن خٹکی خوری خٹکی چیری چاہ ڈیری کا نا نہ یہ خرسی چکم چنجن ویدا کورتا ہوسا دکاندار چکم ٹماٹر دا سے لگی دری ویدا و کورتا اڑو املا سکی چت چنجن مسلح پاشا مانے سے دکڑی ایا پشیر کی یا خوبی ویدا خرا کرنا دا بوا کرو بس دبا خاون ہمیشہ چنجن خٹکی خوری لو نہ تو خلق بھی خوش ہوں عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کے بخکی گی نہ یو لنگ بر ٹولو ٹولے قبیلے دا پارا کافی بھی او دا انار پوستکی دا غیر دا لان دے چا کمسور دے پہے کہ بے انسان کینی تا ٹول ورسارے یوٹکی ذکر کی ابن کثیر دے دے بے برکات تنفیز شریعت المحمدی چا شریعت محمدی یہ بنافذ شوی تا محمدی شریعت نافذ کا ہر سے دیر دی دا دارا وہ خلق دیر ہو گیو تروز دے باون چوانا پورے لیکن چکلا اغیوم دا سے پورے شریعت نا حدود سدرجہ کے نافذ کری دی او کدی ایک کلی دی نال تا دیرہ مال داری دا آل تا نرخون نا بدلی گی را بدلی گی اغیی سا کالو ویلو چھ تقریباً ایو تنوی دا ما دلتا درش کالو شو چھ دا غوڑو کم نرخ تے ناک کا دے چھ دا نا نشل و پنزیش کالا مخ کے کم نرخو ناک کا نرخو سم چلی گی پس سعودی کے او دلتا ہو گورا ار درم اور رست وردا نہ شیو برا باندھ خیجی او اخبار گورا نہ پخت برا گلی دا سے بو کو اغشان بو کو ایس و سرم نش کو لے سو پورے جد اللہ یارنی نہ آپ جب نے کثیر بھی دار سے چکی گی دا و تنفیز د شریعت محمد یہ سر کی گی شریعت محمدی نش تنم دک ظلم نہ بئی ادغ پساد نہ بئی ادغ جنگ نہ بئی ادغ گرانے بئی تد عشر نظام نافذ کا تد زکات نظام نافذ کا تد ٹکسونا ختم کا ارزانی پخپلا بانے راغ لے دا دا غیمی دا بیما کسبت اید الناس نجوڑ دی آغا دا نبی علیہ السلام بی بی دا بلی پلی بنی پا بارکے پا خل خبر نو کڑے خو صرف لیشتے جوڑا کڑے ورا سی چی لکا لیشتی نا کرا دا سی نیدی ویری چی گنے لیشتی نا کدا خو لیشتے جوڑا کرا دا پیغمبر ورطوی سی رسک رازی کدا اشارہ میں دے سمندر تاو خور دور نوبو بے ترخیشی نالتا کہ دے سمندر کمرانی دے انسان دا وجن راغل دے دا عالم صغیرو دے کے سمشو نا عالم کبیر سمیگی انسان اران دے خلقوی چے اران دا نا مولا نا دا چے اران دا نا دا انسان نا دا انسان دے سمشی نا عرص سم دی او سمیگی وسنگ لعلهم یرجعون رادشی اللہ صلی اللہ دے پخر و غو کی قل سیرو فی الاردو ورطوائے اگر دے پزمگا کی تخفیف دنیاوی مشرکانو بیام شک دے کرنا چھتا چکر کو پکیو لگوئے کنا سل چکر لگوئے چکر خودی دیرے لگی فانظرو گورے کیف کانا عقبت اللذین من قبل سنگو انجام داغ چاچ مخی تیر شوی دی دین ہم نمبر کے وطن ویرو دی صورت کے اولم یسیرو فی الارد فینظرو کیف کانا عقبت اللذین من قبلہم ابے ورطا پلسم نمبر کے ویرو سم کانا عقبت اللذین آساو سوا ان کذبوا بآیات اللہ کانا اکثر مشرکین زیاد دا دینا مشرکانو نگویا پسادم دا شرک دے مشرک تا شرک پرے دا نارتا بٹک شی مصنف دے ابن ابی شیبہ دا روایت نقل کر دے چی دا ونی پخانے چی وی نپدی کے ازغینو چی کل مشرک پیدا شو او غوی اتخذ اللہ ولدہ دا اللہ نازولیشتا نائبانشتا نو دا ازغی پا که پیدا شو دا ازغی خود دا شرک دا وجن پیدا شوی دی نو مرض ام دقا دے چی شرک دے کانا اکثر و مشرکین فاقم وجہ کل دین القیم من قبل ایاتی یوم اللہ مرد دلام دین قیم دا تخول دے ذالک الدین القیم وقتی ذکر رکو لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم دین قیم دے او پی جندو چی دے او پی جندو نو سو سر کلکشا داقم دا پارا تاکید دے فاقم وجہ کا لدین القیم اذا کان الامر کذالک کلج معاملہ دا شان دا برابر کا خپل مخ دا غی مضبوط دین دا پارا من قبل ایات یوم تخفیف اخروی سمش نیخ شخ دا راتلو نمخ کیسے نیچے نیخ شخ دا نیخ دو وقت نی من قبل ایات یوم مخیر دینا چی راشی دا سے ورزو لا مرد لہو من اللہ لا مرد لہو نبوی واپسی دا دے من اللہ دا من اللہ بدا متعلق دا آیاتی سرا چھے غبر چاپا واپس کے دو بانے نہ واپس کی گی یوم ایزن پدغورز یوم ایزیاتی پدغورز یصدعون جدا جدا بشی دا خلقو فصدع بما تومر شیشے چزمک لرو بغی ادوہ ٹوٹی شی دا اتصدعوی یصدعون ڈلے ڈلے بشی خلقو مخیم ویلو چھے دا قیامت رس کل راشی نہ پدے اور ازبان با خلق اگر تقسیم شی دو ڈلو کے با تقسیم شی ویوم تقوم الساعت یوم ایدن یتفرقون اما اللذین آمنو و اما اللذین کفرو وہ سموی یصدعون من کفرا او من عاملا دا دو قسم بئی پدہ اور ازبا جدا جدا شی ڈرے ڈلی شی خلق دا سی بشی من کفرا چاچ کفر کڑے دے تخویفو فعلے کفرو پدہ باندے وہ بال لدر کفر دے بشارت ہو ومن عمل صالحان چاچے عملو کنیک ہو فلیان پسیم یمہدون ندخ پل زان دا پارا یمہدون دارام سامانونا تیاروی یمہدون بستر خوری دارام سامانونا وعیشونا تیاری سچے کے عمل دلار مل التبر پکاری گی لیجی اللذین آمنو نتیجہ بیدا شلام دا عقبت دیلا چا بدلور کیا غچالا چیمانے وابڑے دے وعمل اکڑے دنیک ہو من فضلی دخ پل فضلنا کافر د دغه فضل نه محروم دی، د دې فضل مستحق مسلمان دی چې مشرک نی. ذکر کافر چې کم دی نه د دې فضل نه محروم دی. انه لا يحب الكافرين، یقینا الله نه خوښوي کافرانو لرا. دا الله را کافر سره مینه نشته، دا غیر پسندیده شخصیت دی. ومن آیاتی دلیل عقلی بل بعضی دا قدرتونو دا اللہ نا، آئین یرسل الریاحا دا چی رولی گی آواغانی مبشراتین دا تی حال کے چی زیر ورکا ان کی دبارانی دا دی ماس خطن دی وقت کے آواغانی مثلا را لی ارشپی پاک باران شورو شو دا آواغانی دیل را لی چی وطا تا ہوئی چوکر باران شورو کی گی کڑ دے تکا ولیزیقکم من رحمتی دویم دا دیر پارا چو سکی تاسو تا میر رحمتی دخپل رحمت سیسا دا باران نرستو چکم بوٹی وغیر روزی ولی تجری الفلکو بے امری اور دیر پارا چی روانی وکشتی را غفو کم او دیلوم چولتا وی تاس دا غا فضلو ولعلکم تشکرون اور دیر پارا وما چی تاسو شکر دا اللہ باسیم فضل اولتا وی یعنی جان لتجارتو کے دورا زی او شکر باسیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ بِشَارَةً مُؤْمِنَانَ لَا تَخْوِيفَ لِلْمُشْرِكِينَ لَا دوار خبر را غونډې کړلې یصدعون رستو من کفر او من عاملا تدې دوار خبر مشترک ذکر کی پیغمبران ټول لته دیو لیکن مجرمان نو منلې نه الله وی زیو قارو لما فلما اسفون انتقمنا منهم مات نه بدل واغستو ولقد ارسلنا وپتا کی سره مونږ لېګلو من قبلک استان مخکي رسولان دې رسولان الى قوم خلق قومنا فجاءوهم بالبينات پس دیغی قومنا معجزات واضح روڑلو دلائل واضح پیش کرلو دا بو سر اومنی فانتقمنا رفا پسیحیا چچا ایمان راوڑے دے اوچانا نچچانا دے راوڑے دا مجرم دے فانتقمنا بدل واغست مونگا من اللذین اجرمون مجرمانونا او مومنان میں بچ کرلو چاچر پیغمبرانو منلی واغی بچ شو اچاچ نو منلی امدک او مجرمون دے میں پکی راٹین کو وکانا حقا علینا نصر المومنین او دا لائقا پا مونگبان دے امداد کول لمومنانو دا نصر المومنین دا کان دا پار اسم دے او دا حقا داور لخبر دے وکانا حقا دے تا حق تفضلی وی زکا حق وجوبی نشتا اموت ظلمانی حقنا للہ تا دیو جن مولانا گنگوہی پتاو رشیدی ہے کہ کچھ داڑو آیا ما بے حق فلانا سکر دے دو معتظلو سر مشابہات تی دامو آیا دی چی سو ورطوی دامو آیا نا غطا معتظلی وی اگوی معتظلی خو اگر ہے چی دا حق حق وی نمو آیا دا حق تکی اگر چی یو معنی سمرا خو بلا معنی اران دا زو جیتے ہیں ٹکے دن ختمے کا حق تفضلی اللہ اللذی رسل الریاح یو لسم اخری دلیل لے اللہ غداتے چرالیگی او آگانے دستاسو دا معبودان نرالیگی دستاسو دا شریکان او آگانے رالین بیاسی چلو شو فتو سیرو صحابانا روچتی کڑی وریزو لرام دا وریزی چی روچتی ندام اللہ روچتی دارا شریکان نروچتی فیبسطو پی سمائی نخوری وری کی دیل را پی سمائی پا آسمان کے دا آسمان پا سمت کے نفس آسمان نیا دی کیف شاو سنگے چکو خشی وے جالو کے سفنوں کی دے وریا دلرا لاندے باندے پور پپور دا وریا دے یو بل سر برابر کی ندا سے گٹان گٹان شی گری گری وریا دے چوت ہوئی فتر الوطقان تبوین باران ودق المطر یخرجو من خلاله چه روزی با من خلالی ددے دمینزنا ددے ددے اجزاو دمینز مینزنا ودا روزی ہی زمیر چه دے دا راجے کا ستا صحاب تے راجے کا فتسیرو صحابانا او صحاب اس میں جنس تے مذکر دا مونس دوار دا میرون وط راجے کی گی حدید وط ہی زمیر راجے کا دا میند دا دغی صحاب و دا وریضو نام فیضا اصاب بی من یشاو من بادی کل چورسوی دا باران اگا چاہتا چی دا اللہ خوخشی دا خلو بندگانو نام شاہ سیبوی چی دا کشاند دا بل بارانم پا زین کے ساتا روحانی باران چچا تو رسی تا قرآن باران فدے باران بان ایک سوک سیراب شو قرآنی معلومات پتا حاصل شو عقائد سم شو اخلاق و اعمال برابر شو اذا هم یستبشرون ناسا پا دی خوشحالشی قرآن والا دیم خوشحالشی دمون پا درنون بانے هم روحانی باران شو و این کانو دیتا مخفف من المسقل وی او یقینا ودی مخکر دینا و انهم یقینا ودی مخکر دینا ان ينزل عليهم من قبله وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم او ودی مخکر دنازل دلو پا دیبان دے تدے بارانا من قبله مخکر دے وخنا و ان كانوا یقینا ودی من قبل مخکر دینا ان ينزل عليهم او چنازل کرشی پا دیبان دے من قبله مخکر دے وخنا مخیر دیرا ورولونا لمبلسین خامخانا امیدا شیر دا وریدی اوہا وردم را غلیوی خب یا واگان راشن ویتختی وزم وریدی را لنرا وریگی لیکن اوبت نراشی فانظر گورا الہ سار رحمت اللہ اگر نخو دا اللہ دا رحمت تا دا اللہ دا رحمت نا مراد باران دے باران تا ہم رحمت بھی دکھی گی کیفا یحیی الارض بعد موتها سنگ اللہ جون دے کی زما کا پس دو چیز اور دینا کیفا یحیی اللہ الارض بعد موتها دلیل لجے دا پار دے کہ بعد بعد موت دا حق دے مخ کے دا پش نو لسم کیوں ویلو و یحیی الارض بعد موتها نبی پس لدیشتم کیوں ویلو و یحیی به الارض بعد موتها نو سے بیاو مو کیفا یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحیی الموتا یقینا ذالک ان الذی فعل ذالک یقینا غزا چې دغه کارونه کړی دي لقادر نون طاقت لرون کې دی ابن کثیر ان الذی فعل ذالک لقادر ان ذالک یقینا دغه عظیم الشان قدرتون والا الله چې تیرا کارونه ولیدل لمحی الموتا ژوند کوون کې رمړو دی او هو علی کل شیء قدیر دی ته تذیل ویل کیږي چھ پدے قادر دے نا پاری اسی زبان دا اللہ قادر دے ولین ارسلنا ریحان زجر اکرو لیگو منگا ہوا گانے فراو مصفران پس دیووینی دا پٹے مصفران زیڑو ہو دا پٹے لزولو من بعدی اکفرون خامخاشی بدی من بعدی پس دا دے درالے گلو نام یا پس دا دے نا چھرے فصل نقصان ورکی اکفرون دی بنا شکر کی تدی پتہ ما کو غری بیگانے گلے شوی چنن دی سونا گگے دل تبے خبر کولے نو او یا اس کم جوار دی او گلے پیشوی دا ندا سی ہوئی ویرا دا سارو دا خوراک نے اباسلو انسانان خلا پرے دا سارو دا خوراک نے اباسلو یا ڈر نہ شکرے فینک لا تسمع الموتا یقینا تو اور اول نشے کولے مڑتا ولا تسمع الصم الدعاء او نشی اور دے کونو بلنے لرام او تور اول نشی کولے ولا تسمع داسری ولا تسمع تور اول نشی کولے الصم الدعاء کون تارا بلنے اذا ولو مدبرین خصوصا چیغی وڑی شا کون کی دل تکشف الرحمن تفسیر کی لکھی دی چا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایت ندا استدلال کڑے دے چی دا مڑی چی دی دانوری اور یہی اکثر مشایخ حنفیہ کا مسلک ہے اکثر مشایخ احناف دا بھی یہ ٹھیک دا سب بعد احناف دا سشتا ٹھیک دا یا انس ریتنو یا صحابی دا ان انکار نشتا خود امونگ اکثر محققین احناف علماء اگی فتوہ پا دیبانے ورکی چی دا مڑی چی کم دین آگا نوری لکا علامہ ابن حمام اکثر مشایخنا علان المیتا لا اسمعو دی دے کہ علامہ لوسی دکلی دی علامہ ابن امام بھی دمونگا اکثر مشایخ داوی چمڑی نوری استدلالم بی قولی تعالی انکا لا تسمع الموتا وما انتا بمسمع من فی القبور تا دی وجن اغیی تلقین دا قبر نمانی دمونگ دا علماء چی دی اغیی پا قبر کے مڑی تا چکم تلقین کی گی کنا نغا تلقین دا سر نمانی اب یہ پا غیر روایات مانے کلامم کردے دے وما من احدن یمر رو بی قبر یقی ہے دے روایات بانے اما ادھے جا کے باس کردے دے او اخر کے دا ویلی دی